สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้ที่สอนเอาไว้แล้วผู้ที่สอนคำสอนต่างๆที่เรามาเรียนรู้กันในด้านทางธรรมะนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่สามารถจำแนกแจกธรรมออกได้นั่นคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่สอนธรรมะบอกธรรมะเอาไว้ให้กับภิกษุทั้งหลายทั้งภิกษุด้วยทั้งคฤหบดีด้วยทั้งพวกพราหมณ์ด้วยคนในวรรณะต่ำวรรณะสูงหรือนอกวรรณะอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้สอนธรรมะเอาไว้ให้กับบุคคลเหล่านั้นในการที่เขาจะใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการที่จะใช้ธรรมะในลักษณะที่ไม่ให้เป็นงูพิษในลักษณะที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับในชีวิตของตนของตนในลักษณะธรรมะที่เป็นแบบนี้ล่ะที่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในแต่ละวันซึ่งเนื้อหาในวันจันทร์ที่เราจะมาพบมาเจอกันนั้นก็เป็นเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษแต่เพราะว่าความเป็นงูพิษเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งใดก็ตามคือถ้าบอกว่าจิตใจของเรานะมีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือไปจับอะไรเนี่ยมันเป็นงูพิษได้หมดในขณะที่เข้าไปจับก็ไปรู้ก็ไปสัมผัสก็ไปรู้แจ้งในสิ่งใดๆก็ตามสิ่งที่เป็นงูพิษนั้นที่เราเข้าไปจับนั้นด้วยจิตใจที่ยังมีตัณหาอยู่ถ้าเผื่อว่าจับไม่ดีงูพิษนั้นมันก็จะกัดได้แต่คือตัวผิวหนังของงูเนี่ยนะมันไม่มีพิษนะท่านผู้ฟังแต่ว่าพิษอยู่ที่ในเขี้ยวมันอยู่ที่ในปากมันเพราะฉะนั้นถ้าเราจับผิวหนังนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าจับผิวหนังแล้วมันมาฉกอันนี้จะเป็นไรอยู่จะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะจับในลักษณะไหนที่ไม่ให้มันมาฉกไม่ให้มันมากัดเราได้เพราะว่าจิตใจที่ถ้ายังมีตัณหาอย่างที่ว่านี้แล้วเข้าไปรู้อะไรแต่เข้าไปรู้ในอะไรก็ตามอ่ะมีตัณหาอยู่เนี่ยอาจจะถูกสิ่งนั้นกัดได้อาจจะถูกสิ่งนั้นแว้งกัดได้กลายเป็นปัญหาได้เช่นถ้าจิตใจของเราสมมตินะแต่ยังมีความยึดถืออยู่ยังมีตัณหาอยู่ไปรับรู้คำที่เพื่อนบ้านพูดเอาทำไมเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาละเนี่ยสิ่งนั้นเขาอาจจะพูดดีอาจจะพูดไม่ดีอาจจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้ละแต่ถ้าใจมีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือมันเอาสิ่งนั้นกลายเป็นโทษได้เนี่ยมันทำให้สิ่งนั้นเป็นความเข้าใจผิดได้มีปัญหาได้หรือเข้าไปรับรู้สิ่งทั่วๆไปเนี่ยเช่นคำพูดของเพื่อนบ้านหรือว่าดูทีวีอย่างนี้เป็นต้นดูทีวีฟังวิทยุอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ถ้าบอกว่าจิตใจมีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือแต่ซึ่งจะทำให้สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้นั้นกลายเป็นงูพิษทันทีเป็นงูพิษแล้วถ้าจับไม่ดีแต่สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้นั้นจะเป็นข้อมูลผ่านมาทางทีวีหนังสือหรือว่าทางคอมพิวเตอร์อย่างไรมันจะกลายเป็นพิษในจิตใจของเราได้ถูกมันกัดได้ถ้าเราจับมันไม่ดีอันนี้ยังรวมถึงของดีๆในอย่างเช่นแม้ธรรมะนี้ด้วยก็ตามที่ถ้าบอกว่าจิตใจของเรายังมีความยึดถือไปจับของดีๆมีธรรมะมีข้อมูลที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้อย่างดีแล้วจับของดีๆอย่างนี้ถ้าจับไม่ดีเนื่องจากใจที่ยังมีตัณหามีอวิชชาธรรมะนั้นเป็นงูพิษสำหรับใจแบบนี้แล้วถ้าจับไม่ดีแล้วก็ถูกธรรมะนี้กัดได้เหมือนกันมีความเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังถ้าเผื่อว่าจิตใจของเราไม่มีตัณหาไม่มีความยึดถือแต่ไปจับอะไรเนี่ยมันไม่เป็นงูพิษเราก็ไม่ต้องกังวลถึงว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมากัดเราทำให้พิษแล่นเข้าสู่หัวใจถึงแม้จับของที่ไม่ดีก็ตามเอ้าเช่นจิตใจที่ถ้าเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีความยึดถือแล้วเนี่ยถูกเขาด่าถูกเขาว่าเสียหายหายอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีละเป็นคำหยาเป็นคำไม่ดีแต่ที่พระพุทธเจ้าให้ละเสียหรือไปเห็นคนเขาทำไม่ดี ในทำชั่วทำบาปทำผิดเห็นแล้วรับมาแล้วเนี่ยรู้แจ้งทางหูแล้วเป็นต้นเนี่ยแต่จิตใจที่ไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเหล่านี้ทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะกัดเลยเพราะความเป็นงูพิษในสิ่งนั้นทั้งที่มันไม่ดีก็ตามแต่มันไม่มีแต่ที่ไม่มีเพราะว่าจิตใจที่ไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีความยึดถือเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าในใจของเราเนี่ยยังไม่ปราศจากราคะโทสะหรือโมหะอย่างนี้แล้วยังมีอวิชชามีความยึดถือมีความขึ้นขึ้นลงลงตามสิ่งต่างๆอยู่ทุกสิ่งเลยท่านผู้ฟังชี้ไปตรงไหนมันเป็นงูพิษได้หมดความรู้ตรงไหนเป็นงูพิษได้หมดเราไปรับรู้เรื่องอะไรเป็นงูพิษทั้งหมดเลยเหมือนกับเราเดินอยู่ในกลางสถานที่ที่มันมีแต่ความอันตรายไปทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับแม่วัวแต่แม่วัวลูกอ่อนแต่ที่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆล่ะนมเนี่ยมันกำลังดีแต่กำลังออกนมให้ลูกกินอยู่ปรากฏว่าแม่วัวเป็นตัวนี้ไม่มีหิวหนังท่านผู้ฟังถูกหนังเนี่ยถลกออกหมดแต่แม่วัวตัวนี้ต้องเจ็บปวดแน่นอนแล้วก็จะถูกแมลงเจาะกินตัวอะไรต่างๆเด้อก็จะตามกลิ่นฮอร์โมนมันมาล่ะที่จะผลิตนมให้ลูกมันก็จะมากินแต่วัวตัวนี้ก็ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ใต้ต้นไม้จะลงในน้ําหรือจะยืนอยู่กลางแจ้งแล้วก็จะถูกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นๆเนี่ยเจาะกินทําอันตรายอันนี้เปรียบเหมือนกับผัสสะท่านผู้ฟังผัสสะถ้ามากระทบจิตใจที่ยังมีอวิชชาจิตใจที่ยังมีตัณหาแต่ตรงนี้ทําให้สิ่งที่มากระทบนั้นเป็นลักษณะงูพิษขึ้นงูพิษแล้วมันจะกัดหรือเปล่าคือถ้าจับไม่ดีมันกัดแน่มันจะเจ็บแต่เจ็บก็จะมีราคะขึ้นมีโทสะขึ้นมีโมหะขึ้นแต่มันเจ็บอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าจับไว้อย่างดีงูพิษที่เราเข้าไปจับหรือมากระทบเราเนี่ยมันก็จะไม่กัดแล้วก็จะรอดไปได้ในครั้งนั้นเปรียบเหมือนกับใจที่ยังมีอวิชชามีตัณหาอยู่นี่แหละแต่ถ้าบอกว่ามีสติตั้งขึ้นไว้พยายามเข้าใจให้ถูกต้องในภาษาที่เรามากระทบสิ่งนั้นก็จะไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนใจไม่ทำให้เรามีความเข้าใจผิดนะครับทำให้เจ้าตัณหาอวิชชาความยึดถือเนี่ยลอกออกไปด้วยนะละออกไปด้วยทำให้ถึงความสิ้นไปด้วยตรงนี้จึงสำคัญในบทฝังอธิบายมายืดยาวเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าความรู้ความเรียนอะไรที่เราคิดว่าเราจะเอามารู้มาเรียนเพื่อที่จะเอามาลอกเจ้าตัณหาหรือถอนดึงรากของอวิชชาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงูพิษนะเป็นงูพิษความรู้นั้นเป็นงูพิษเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาที่เรายังมีอยู่ในใจเนี่ยถ้าเราจับสิ่งนั้นไม่ดีจับความรู้นั้นไม่ดีสิ่งนั้นจะกัดเราได้แต่ถ้าเราจับดีในคุณสมบัติของมันในการแก้พิษในการถอนพิษในการทำประโยชน์ก็มีเหมือนกันแต่เราจึงมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะหมวดใดๆให้เข้าใจอย่างถูกต้องท่านผู้ฟังว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เอาไว้สําหรับทิ่มแทงคนอื่นไม่ได้เอาไว้สําหรับในการที่จะคอยที่จะคว่ําเขาหมายถึงคนอื่นหรือว่าจะใช้ในการทิ่มแทงในการทําลายล้างคนอื่นให้สิ้นไปอันนี้รวมถึงตัวเองด้วยนะว่าธรรมะไม่ใช่เป็นไปในลักษณะนั้นแต่เป็นเครื่องในการตรวจสอบในการตรวจสอบว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแต่สิ่งที่ดีเราก็เก็บเอาไว้เอามาทำเอามาปฏิบัติเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบแล้วเข้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติแล้วกิเลสมันก็จะถอนไปตัณหาวิชาความยึดถือก็จะค่อยลอกไปสิ่งไหนไม่ดีแต่ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบใช้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีแต่เราก็ละสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสียแต่ธรรมะใช้เป็นเครื่องในการตรวจสอบตัวเองด้วยตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยได้แต่ตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติให้ดีทำให้ดีการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบที่ทำไว้ดีอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อว่าเรารับธรรมะเป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้อย่างดีเพราะว่ามรดกคือธรรมะนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศไว้อย่างดีแล้วใช้ความรู้ความสามารถของพระองค์ อย่างแรงกล้าอย่างมากทีเดียวในการที่จะคิดค้นพิจารณาค้นหาใคร่ครวญในการกำหนดบทเปลี่ยนชนะที่มีความลึกซึ้งมีความแยบคายนะคัดง้างไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงโต้แย้งให้เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้แต่บทแห่งธรรมอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าฟังแล้วซึ้งใจมากและที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้กำหนดบทเปลี่ยนชนะเอาไว้แต่จริงๆแล้วก็ทุกบทแล้วนะที่ได้กำหนดบทเปลี่ยนชนะไว้อย่างดีนำประกาศไว้อย่างดีอธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งมีรายละเอียดหลายในมีส่วนเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คู่ตรงข้ามให้เห็นถึงความแตกต่างว่าอันไหนผิดอันไหนถูกและเมื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจแล้วเราก็ยังมีการสรุปให้ด้วยทำความเข้าใจนั้นให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นหนึ่งในบทแห่งธรรมที่มีความสำคัญในที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันจริงๆแล้วอันนี้คือบทแห่งธรรมครั้งแรกที่ได้แสดงไว้กับภิกษุปัญจวัคคีย์อันนี้เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกเนื้อหาในพระสูตรนี้เราก็เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรซึ่งหมายถึงการที่สอนเรื่องธรรมะที่เป็นเสมือนกับจักรคือเป็นการหมุนหมุนไปในทางสายกลางซึ่งเรื่องนี้เราพูดกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วท่านผู้ฟังในรายการธรรมรัปปรุณนี้อธิบายถึงพระสูตรต่างๆในสัปดาห์ที่แล้วได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของสัจจวิปังคสูตรที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะและในที่นั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้นำธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนี้ยมาอธิบายให้เหล่าภิกษุทั้งหลายในที่นั้นฟังในฟังเรื่องนี้ทีไรท่านผู้ฟังมันก็มีประเด็นมีเรื่องราวให้ออกมาคิดให้ออกมาพูดทำความเข้าใจจึงจะใช้เนื้อที่ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันนี้อธิบายพระสูตรนี้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆอันดับแรกก่อนเราทำความเข้าใจเรื่องของจักรนั่นคือหมายถึงเป็นกงล้อภาพของจักรที่เราจะนึกถึงอยู่เป็นประจำเนี่ยก็มักจะเป็นจักรที่เป็นอาวุธที่เป็นเหมือนเป็นกงจักรเป็นลักษณะของบุมแรงในอย่างตราของราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาก็จะมีจักรใช่ไหมที่หมุนไปหรือถ้าเราเคยดูหนังจักรวงๆเนี่ยเขาก็จะมีจักรที่แบบหมุนๆแล้วก็ไปตัดคอคนเนี่ยไปทำอันตรายคนนี่เป็นลักษณะของจักรที่เราจะเข้าใจกันเป็นอาวุธในลักษณะนั้นแต่ว่าคำว่าจักรที่มาในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงกงล้อกงล้อนี่ก็คือหมายถึงมันหมุนไปลักษณะของกงล้อที่หมุนไปก็คือพูดง่ายๆเป็นล้อเกวียนแต่ไม่ใช่เป็นอาวุธอะไรในลักษณะนั้นเป็นล้อที่หมุนไปได้แต่เวลามันหมุนไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางไปแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าจักรซึ่งหมายถึงการหมุนแล้วก็ธรรมะนั่นก็คือหมุนธรรมะให้ไปทางนี้เพราะว่าในสมัยก่อนนู้นในธรรมวังแต่ละคนก็มีความคิดแต่ละแบบในตอนที่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะหรือแม้แต่ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันก็มีความคิดอย่างนี้ฉันก็คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาแต่ส่วนนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็มีความรู้แบบหนึ่งก็คิดทฤษฎีคิดกฎอะไรต่างๆแบบหนึ่งขึ้นมานักการตลาดนักเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆเขาก็คิดกันไปตามเรื่องตามราวของเขาแต่ละคนก็พยายามที่จะดึงไปพาไปตามทิศทางของตนของตนแต่ซึ่งในการพาไปการดำเนินไปตรงนี้มันเป็นทางเป็นช่องทางเป็นร่องรอยพาไปเดินไปซึ่งในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยก็มีการพาไปการดำเนินไปในลักษณะต่างๆแบบเนี้ยที่เขาคิดค้นความเห็นคิดค้นทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งหมด62อย่างแล้วในแยกกันไปคนละทิศละทางแต่ธรรมะนี้ก็มาปฏิวัติพวกทิศทางต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดคือให้ไปทางนี้นั่นคือทางธรรมะคือทางสายกลางนะหมุนบึ้มออกไปเลยนะเปลี่ยนแปลงที่มันจะไปทุกทิศทุกทางให้มันไปทางนี้นั่นคือทางที่จะไปตามธรรมนั่นก็เรียกว่าร่องรอยกงล้อนะของธรรมะนี้หมุนไปทางนี้ทางนี้ที่ว่าก็คือทางที่มันองค์ประกอบ8อย่างนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8แต่ทีนี้ไอ้เจ้าหนทางต่างๆอื่นๆที่มันไปแล้วมันตันไปแล้วมันไปไม่ได้ไปแล้วมันติดขัดแต่ที่ว่ามี62อย่างหลายๆทางเนี่ย าเราจะแบ่งเนี่ยแยกให้มันเข้าใจง่ายนั่นก็คือแบ่งเป็น2 ส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นสุดโต่งข้างหนึ่งนั่นกับสุดโต่งอีกข้างหนึ่งในลักษณะความเป็นสุดโต่งเนี่ยคือเป็นทางเหมือนกันแต่เป็นทางที่ไปแล้วมันจะตันนะแต่ทางธรรมไปแล้วมันจะไปได้นะแต่ถ้าทางอื่นๆแต่นอกนี้ทั้งหมดมันจะตันจะไปตันที่ไหนได้บ้างก็ไปตันจบอยู่ที่เรื่องของกามอันนี้ที่หนึ่งหรือไปตันจบอยู่ที่เรื่องของการทรมานตัวเองอันนี้ที่สองซึ่งไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็จะไปตันจบอยู่ที่2จุดนี้แต่ท่านผู้ฟังอาจจะลองนึกภาพตามเหมือนกับว่ามีสิ่งอะไรที่พยายามจะลากไปทางนั้นทางนี้ไปทุกที่ทุกทางเลยแล้วอยู่เนี่ยก็มีล้อยักษ์หมุนมาบึ้มเป็นร่องที่ลึกแล้วก็เป็นร่องที่กว้างแล้วก็เป็นร่องที่หนักแน่นไปทางนี้ไปทางนี้วิ่งไปข้างหน้านี่ทางอื่นมันสั่นสะเทือนไปหมดไปทุกที่ทุกทางหมดการปฏิวัติคือทำร่องรอยขึ้นใหม่หมุนขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามธรรมเนี่ยเป็นร่องรอยหรือว่าเป็นช่องทางเป็นทางที่ทำไว้เนี่ยคนอื่นเนี่ยจะมาลบล้างไม่ได้เพราะว่าร่องนี้มันลึกมีความเข้มแข็งมีความชัดเจนอยู่ในตัวมันแต่เป็นสิ่งที่ใครๆจะคัดง้างไม่ได้แต่ก็ว่าคัดง้างไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของอริยมรรคมีองค์8พวกนี้คนอื่นจะมาเถียงมาให้เหตุผลมาทำการวิพากษ์วิจารณ์นะว่าตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุของทุกข์เนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้อันนี้คือหมายความว่าคัดง้างไม่ได้นะคือไม่สามารถที่จะคัดง้างได้เลยว่าตัณหาเนี่ยไม่ใช่เหตุของทุกข์ไม่สามารถที่จะเถียงไม่สามารถที่จะยกเหตุผลมาประกอบการอธิบายความเห็นของตนว่าตัณหาไม่ใช่เหตุของทุกข์เนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้หรือจะพยายามที่จะคิดค้นหาเหตุผลอย่างไรตัวอย่างประกอบที่บอกว่าขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวทุกข์เนี่ยเขาจะทำไม่ได้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ฟังได้สวดได้อ่านธรรมจักรกับปตนสูตรในธรรมวังความรู้นี้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยว่าไม่มีใครที่จะมาคัดง้างโต้เถียงได้ว่าขันธ์ 5เนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์เขาไม่สามารถทำได้แต่มันจะไม่เป็นการที่กระทำได้โดยธรรมนั่นคือถ้าจะมาบังคับบีบคอแล้วให้พูดว่าขันธ์ 5เป็นสุขก็อาจจะทำได้อยู่แต่นั่นไม่ใช่โดยธรรมนั่นไม่ใช่โดยชอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าเป็นไปโดยธรรมะเป็นไปโดยไม่ใช่อาจยาไม่ใช่ศาสตรานักปราชญ์วินยูชนก็จะพูดคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้เลยแต่จะไม่สามารถที่จะเถียงหาด้วยเหตุผลหรือการทำวิจัยมีทฤษฎีอย่างไรแต่ที่ถ้าบอกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ใช่ทางที่นำให้ตัณหามันสิ้นไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้เขาจะตัดไปบางข้อเหลือ6ข้อหรือ3ข้อแล้วก็บอกว่าไอ้นี่ก็ทำตัณหาให้สิ้นได้เหมือนกันนั่นมันไม่ได้แต่เพราะมันอยู่ในนี้มันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันต้องไปตามทางนี้หมุนแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยหมายความว่าคนอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้อริยสัจจะมาเหลือ3ข้อมันไม่ใช่แล้วรูปแบบการเข้าใจในการทำความแจ่มแจ้งเข้าใจเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยก็จะต้องมีไปเป็น3ขั้นตอนนั่นคือในอันดับแรกนะถ้าเราจะมารู้เรื่องคำสอนตรงนี้ช่องร่องหนทางที่พระพุทธเจ้าได้พาดำเนินไปเนี่ยคือกงล้อคือธรรมะเนี่ยก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การที่เรารู้เรื่องว่าเฮ้ยมีธรรมจักรนี้อยู่ซะก่อนนะมีธรรมะแบบนี้อยู่มีช่องทางมีร่องมีหนทางแบบนี้อยู่แต่คือถ้าไม่เคยได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะมารู้อริยสัจ4แต่ถ้าคุณได้เคยได้ยินชื่อว่าพุทโธได้เคยยินชื่อของธัมโมหรือสังโฆเนี่ยถึงจะเริ่มรู้จักกันแต่เช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของอริยสัจ4การที่จะมารู้มาทำความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องได้ยินได้ฟังอ๋อมีนะอริยสัจ4เขาพูดกันโอเคนี่คือความรู้อันที่1ยังไงคุณจะต้องมีนะรู้ว่ามันมีอยู่อ่ะรู้ความมีอยู่ของสิ่งต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญก็คือจะต้องรู้ด้วยนะที่ว่าแต่ละอย่างใน4อย่างเนี้ยควรจะต้องทํายังไงกับมัน แต่คือถ้าเขาจะมาถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัณหาเนี่ยเหรอโอเคใช่อยู่ละนะเป็นเหตุของความทุกข์แต่ว่าเราเก็บไว้ก็ได้นะไม่ต้องละมันเขาจะไม่สามารถขัดง้างได้ท่านผู้ฟังเข้าใจไหมมันไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลมันไม่สมควรด้วยเหตุผลมันไม่ได้เรื่องเลยถ้าจะพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกิจที่ควรจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องตัณหาเนี่ยคือให้ละมันเสียและนี่คือข้อที่สองที่เราจะต้องเข้าใจกิจที่ควรทำแต่ไม่ใช่แค่รู้ว่าอริยสัจ4มีดีโอเคขัดง้างไม่ได้แล้วก็แฮปปี้ละพอละสบายใจละฉันรู้ละอริยสัจ4มันไม่ใช่แต่มันต้องรู้ขั้นตอนที่2ต่อไปอีกว่าความทุกข์เนี่ยมันต้องทำความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าทุกข์เนี่ยให้ละตัณหาเนี่ยต้องละนะไม่ใช่ว่าให้เก็บเอาไว้อันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเรื่องของมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องทำให้มันมากๆแต่ใครยังไม่เข้าใจประเด็นนี้นะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแต่ไม่งั้นมันจะเป็นงูพิษได้แต่ฉันอุตส่าห์ท่องอริยสัจ4ได้ฉันอุตส่าห์ไปปฏิบัติธรรมมีการให้ทานทำบุญที่นั่นที่นี่และมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทำไมการปฏิบัติไม่เห็นก้าวหน้าเลยทำอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ไอ้ที่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติมันถูกต้องหรือเปล่าแต่เข้าใจหรือเปล่าว่าไอ้ความอยากเนี่ยมันเก็บไว้ไม่ได้แต่อยากให้จิตเป็นสมาธิบ้างอยากได้นู่นอยากได้บุญเมาบุญหลงบุญมันก็พลาดนะสิมันก็เข้าใจเรื่องที่สองนี้ไม่ถูกต้องแต่ความรู้ที่เราจะต้องมารู้ว่าจะต้องทำอะไรกับสิ่งนี้จะต้องทำอะไรกับเรื่องของตัณหาจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5จะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานหรือนิโรธแต่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่ความรู้ในขั้นตอนที่สองนี้ก็ต้องมีด้วยแต่มันถึงจะไม่เป็นงูพิษมันถึงจะเข้าใจถูกมันถึงจะเรียกว่าเป็นไปตามทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ได้คือถ้าเราจะไปคิดว่านิโรธเนี่ยเหรอก็อย่าเพิ่งไปทําให้มันแจ้งเลยนะโยนทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่ชื่อว่าทํากิจที่ควรทํานั้นอย่างถูกต้องแต่ความรู้ความเข้าใจของตัวเองที่มีนั้นก็จะเริ่มกลายเป็นงูพิษละก็คือเหมือนกับว่างูพิษนั้นเริ่มจะกัดแล้วนะเริ่มถูกกัดแล้วแต่ความเป็นงูพิษนั้นมีตั้งแต่จิตใจที่เรามีตัณหามีอวิชชาอยู่แล้วแต่ถ้าจับไม่ดีเข้าใจไม่ถูกมันจะเริ่มกัดความเข้าใจไม่ถูกก็คือเข้าใจที่มันไม่ตรงกับความถูกต้องนั่นแหละนะว่าทุกข์นี่มันต้องทำความเข้าใจเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัณหานี่มันจะต้องละเสียเข้าใจให้ถูกต้องว่านิโรธความดับไม่เหลือของตัณหานี่ต้องทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทำให้แจ้งขึ้นให้ได้ถ้ายังจะมาเข้าใจว่าอย่าเพิ่งละตัณหาเดี๋ยวต้องเก็บตัณหาเอาไว้เพื่อที่จะให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนี้เข้าใจไม่ถูกนี่ทำความสมดุลในธรรมะให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นตรงนี้แต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8นี้ต้องทำให้มากๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดที่ถูกกดดันอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเจอปัสสะต่างๆนานาแล้วแม้จะยกเว้นข้อนี้ไว้ไม่ทำข้อนี้นะมันไม่ได้อันนี้ต้องทำให้มากๆไม่ว่าจะเจอผัสสะเจอเวทนาที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเราก็ต้องเจริญมรรค8ทำศีลสมาธิปัญญาของเราทรงเอาไว้ให้ได้แต่ความรู้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในส่วนที่2แล้วในการที่เราจะทำให้เรื่องของอริยสัจ4นี้เข้าไปในหัวใจของเราได้ไม่ใช่อยู่เฉพาะที่สมองจำได้ทั้งบาลีทั้งภาษาไทยสวดได้คล่องปากจำขึ้นใจในคำพูดต่างๆแล้วเนี่ยจะทำให้มันเข้าไปสู่ในหัวใจของเราแต่คือความรู้ที่เราจะต้องรู้ว่าเอ้ยอริยมรรค8เนี่ยฉันทำให้เกิดขึ้นได้แล้วทำให้เจริญแล้วแต่ความเจริญในเรื่องของมรรค8นี่ก็มีเป็นลำดับขั้นไปอีกจากน้อยๆทำได้มากขึ้นจากทำได้มากขึ้นเฉพาะที่อยู่ในวัดก็ทำมากขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยจากทำมากขึ้นในชีวิตประจำวันเฉพาะในบางเรื่องบางอย่างแล้วก็ทำไปได้ทุกๆเรื่องทุกๆอย่างจากในที่ทำได้มากเฉพาะในเกี่ยวกับบางคนแล้วก็ทำได้กับทุกคนทุกคนแต่ไม่มีข้อยกเว้นแม้กระทั่งคนนั้นเป็นคนดีคนชั่วอย่างไรก็ตามแล้วก็ทำไปปฏิบัติไปแล้วทำความดีไปทำให้ถึงแล้วในความเจริญที่เป็นลำดับขั้นขึ้นไปจนสุดเนี่ยให้เจริญได้มากที่สุดทั้งจิตใจภายในภายนอกนี่คือนำธรรมะเข้ามาสู่หัวใจในเรื่องขันธ์5ให้ทำความเข้าใจด้วย ในเรื่องตัณหาให้ละมันทิ้งเสียด้วยในเรื่องความดับของตัณหาทำให้แจ้งเสียด้วยใน4อย่างนี้มันก็มาด้วยกันแต่บวงแต่มาด้วยกันคือถ้าเราทำอันใดอันหนึ่งอันอื่นๆก็ไปด้วยกันนั่นก็จะมีความก้าวหน้าไปธรรมะในหมวดใดๆที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้สอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเมตตาเรื่องการเห็นความไม่เที่ยงเรื่องอนาปานสติเรื่องของสวรรค์นรกอย่างใดๆก็ตามก็จะมารวมอยู่ในอริยสัจ4นี้แต่อย่างเรื่องของสวรรค์นรกที่มันจะไปอยู่ตรงไหนในอริยสัจ4มันก็จะไปอยู่ในเรื่องของขันธ์ทั้ง5แต่เพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในภพใดภูมิใดใน31ภพภูมินี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกโลกนี้บ้างโลกหน้าบ้างโลกไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็จะมีขันธ์5หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะไม่หนีไปจากนี้มันก็ใช้5อย่างนี้รีไซเคิลกันไปใช้กันไปกันมาผสมกันออกมาเป็นสวรรค์บ้างผสมกันออกมาเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างออกมาเป็นพรหมทั้งที่มีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ผสมเอามาใช้ซ้ำใหม่อีกนะตายแล้วก็ทอดทิ้งกายนี้ไปเอามาใช้ซ้ำคนนี้ก็เปลี่ยนแปลธาตุต่างๆไปส่วนถ้าเป็นเจ้าอกุศลธรรมต่างๆแต่มีการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแต่ความอาฆาตมาดร้ายพยาบาทพวกนี้มันก็จะมีอยู่สองมุมคือถ้าตัวของมันเองเป็นความไม่ดีเนี่ยเราก็จัดอยู่ในหมวดของเจ้าตัณหาเป็นความยึดถือที่จะเราจะต้องละมันเสียแต่ถ้าเราดูในมุมของการที่เราจะนำมาเป็นเครื่องขูดกล่าวเช่นเราเห็นคนทำไม่ดีมีเจ้าอกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็มีความคิดว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้หรอกแต่ความคิดความเห็นที่เรามองเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลอีกด้านหนึ่งที่ว่าฉันจะไม่ทำเนี่ยความคิดความเห็นในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคจัดอยู่ในส่วนที่4ที่เรียกว่าเป็นทางดำเนินถึงความดับทุกข์แต่เราเข้าใจเรื่องนี้สำคัญมากๆท่านผู้ฟังแต่สำคัญมากๆแต่เป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้นะครับภิกษุปัญจวัคคีย์นะอย่าให้เรื่องนี้เป็นงูพิษเด็ดขาดนะไม่งั้นอย่างอื่นมันจะคว่ำไปหมดเทไปหมดมันจะเฉียงๆตะแบงสีข้างเข้าตูไปในการปฏิบัติของเราจะไม่ก้าวหน้าแต่เราทำความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4นี้ให้ถูกต้องแม้ถ้านำมาท่องได้นะสวดได้ทั้งบาลีทั้งไทยเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าตรงนี้เป็นร่องช่องทางนะเป็นล้อเป็นกงล้อเป็นที่ที่จะหมุนไปนั่นเป็นทางใหม่ที่พระพุทธเจ้าพาเดินนั่นเป็นเส้นทางใหม่ที่ปฏิวัติการเดินทางในสมัยนั้นทั้งหมดนั่นที่จะไปพาไปทุกที่ทุกทางมันก็จะไปตันอยู่สักมุมใดมุมหนึ่งละแต่เป็นทางใหม่นั่นที่ได้พาดำเนินไปแน่นอนแหละว่ากายนี้ทางที่สุดของกายเนี่ยมันก็คือความตายนั่นคนเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีละมันจะไปสุดตรงนั้นแต่ใจของเราถ้าเดินไปตามทางคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินเอาไว้ไปตามทางนี้ไปตามกงล้อนี้ที่หมุนไปตามธรรมไปตามร่องรอยนี้แล้วจะถึงความเป็นอมตะได้ถึงความไม่ตายได้ถึงความสุขอันเกษมได้ร่างกายที่มีแต่จะแย่ลงเหี่ยวลงเน่าแก่ลงแต่จิตใจนั้นให้มีความดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นมีกำลังมากขึ้นร่างกายเราก็ดูแลไปให้อาหารมันเวลาที่มันหิวให้ยามันเวลาที่มันป่วยให้มันพักบ้างเวลาที่มันเหนื่อยมันก็เป็นไปอย่างนี้อาจจะดีขึ้นบ้างอาจจะแย่ลงบ้างก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันในจิตใจของเราก็ต้องมีการให้อาหารในเวลาที่มันหิวมีการให้ยาเวลาที่มันป่วยให้มันพักบ้างเวลาที่มันเหนื่อยให้อาหารเวลาที่มันหิวเราก็ต้องมีธรรมะให้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เขาไว้ให้กินเขาไว้ให้จิตใจมันโตได้เจริญไปได้เวลาที่เหนื่อยก็ให้พักถ้าเหนื่อยใจมากมีความเครียดความอะไรก็เข้าสมาธิบ้างนะให้เข้าสมาธิแต่จิตใจนั้นก็จะได้รับการพักผ่อนแต่ถ้าเวลาไหนที่มันป่วยมันไม่สบายแล้วก็ให้ยามันบ้างแต่ยาในที่นี้ก็คือการสำรอกเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลราคะโทสะโมหะถ้ามันมีแล้วมันจะป่วยมันจะเจ็บเนี่ยก็สำรอกมันออกมาจากใจ นะโดยใช้อริยมรรค8นี่แหละเป็นยาสำรอกยาถ่ายที่เป็นอริยะแต่ใจเราก็จะสูงขึ้นได้ดีขึ้นได้แต่จะเข้าถึงความเป็นอมตะได้ในที่นี้ก็คือหมายความว่าใจนั้นก็จะไม่มาเจ็บมาป่วยมาหิวมาเหนื่อยอีกนั่นมันจะถึงความเป็นอมตะใจนั้นก็จะสบายล่ะสบายไปตลอดจากนั้นในเรื่องของอริยสัจ4ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ครั้งแรกเป็นสิ่งที่ต้านทานให้เปลี่ยนแปลงไปทางอื่นไม่ได้เราจะมาบอกว่าตัณหาต้องเก็บเอาไว้หรือว่าทุกข์ไม่ต้องทําความเข้าใจจะคัดง้างเปลี่ยนแปลงทําความเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันต้องเป็นไปอย่างนี้บุคคลที่เข้าใจเรื่องอริยสัจ4อย่างถูกต้องท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ไปตามทางแต่เป็นผู้ที่ช่วยกันหมุนกงล้อนี้ให้เป็นไปแต่กงล้อนี้พระพุทธเจ้าได้หมุนเอาไว้แล้วครั้งแรกในที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเรามาตามทางนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เดินตามทางเป็นผู้ที่หมุนกงล้อที่มันหมุนไว้อยู่แล้วนี้นะให้มันเป็นไปได้นะให้มันไปต่อได้ให้มันมีแรงมีกําลังที่จะส่งไปในรุ่นต่อๆไปแต่ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็เพราะว่าเขาส่งมาสืบต่อกันมาจากรุ่นก่อนๆมาจนถึงเราแต่เราไม่ใช่แค่จำได้ไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำได้ด้วยอย่างนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ชื่อว่าสามารถที่จะสืบต่อธรรมะสามารถที่จะส่งต่อธรรมะให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้ถึงความดับทุกข์ให้ถึงความที่ใจมันจะสบายใจมันจะเย็นเปลี่ยนเจ้างูพิษนี้เปลี่ยนงูพิษที่อยู่ในใจของเราที่มันมีตัณหามีอวิชชาเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นประโยชน์นำพิษนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความสุขชั่วนิรันดร์การได้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือว่าไปที่เว็บไซต์ piyotamma.com ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจนปัจจุบัน